Mobilizazio eguna gaur berriz ere errango dugu medikuntza eta jendarte loturako langileok elkarrekin borrokan lemapean, beraz Baionan mobilizazio bat izango da berriz atxalde untan, berezia ikusgarrian aski laster aipatuko dugu. Gurekin dugu Eva elkarteko zuzendaria, Iñaki Zaldunbide, egunon. Euron. Ez itzailea lanbidez, eta beraz azken hamar urtetan hor Evako zuzendaria ere, ordoan erraiten nuen, berriz ere mobilizazio egun bat, baina desberdina izango da ere gaurkoa, segur aipatu dugu azken garaietan, baina hor beste kezka bat ere gehitzen da, hitzarmen kolektiboaren urtzea, espikatzen aldiguzu, zertaz alegiren? Bai, orduan, arratsaldeuntako, beraz, bilera edo manifa, izanen da ere, bon, seguraren gaia ere bizka bat salatzeko, betiko gai hori, eta ere, beraz, konbenioen urtzeari buruz. Hau da, bon, segurari begira, izan zadien langile sindikatak, ara, zuzendari sindikatak denak ados direla, segurak sortzen dituen eskasiak salatzeko, eta beraz, soldaten emendaketen maiteko, baina bestalde, COVID-krisia intzin, jadanik zuzendaritza sindikatak estatuarekin ari ziren edo ari dira bederen ezagutzen ditugun konbenioak, eta batez ere bi konbenio, hau da la Convention 51 eta la Convention 66, sektoreka baliatzen diren bi konbenioak dira, ebe bi horiek urtu nahiz, eta beraz urtze horrek ekar dezazke konbenioak ekar edo emaiten luzketen abantaila horren galtzeak. Urtzea, erra nahi du, beraz pixkat nahastea hitzarmen desberdinak? Ebe dena bat egitea, biak batetarat juntatzea. Eta orduan hor, adibide batzu emaiteko, gaiten duzularik galtzeak badita izkela? Orduan, demagun, hor, konbenioa irurgoita sei hartzen behar dugu, konbenio nazionala irurgoita seiekoak, berak emaiten ditu lan edo diplomaren araberako soldaten punduak. Konbenio berroita amekakoak baditu ere, baina desberdinak. Gauza da, soin hautatuko duten. Pundu aparena, la pundu gorena. Pundu gorena baldin bada, mutzada langile guzientzat. Bistan da, tipiena baldin bada, ahulena baldin bada, ara. Gero demagun, berroita amerikako konbenioak ere, emaiten alda, nahi baduzu, edo emaiten aldu, amairugarren hilabete sari bat. Hirurogeita seiko konbenioak emaiten ez duena. Horan, pentsa daiteke ere, biak urtzerakoan, atxikitzen balin badute, eta horan, konbenio berriak amairugarren hilabeteko sari hori atxikitzen badu, hobe, bainan, badakigu, maleruzki, izan zaten estatuaren aldetik, eta nik irakurtzen dutan literaturaren arabera, beraz, zuzendaritza edo buruzagi sindikatek ere, hori ustekoa luketela. Beraz, alde batetarik, segurak ez du gauzak ez ditu arrastrenkatu oino hainbat langileren zat, eta hor, bi konbenioen urtzeak ere, galtze gehiago ekar ezazke. Hor, adibide gisa, azkenean hemen pixkat argitzeko, dira enplegatzailean sindikatuek eramaiten dituzten negoziazioak frantses gobernuarekin? Hori bera, hori bera. Eta horren kontra posizionatzen ziste, altazu adibidez Iñaki Zaldunbide, Nexemeko kidezira ere? Bai, hori da, bota nebozu Frantzian gure sektorean, badira bi sindikata nagusi, FEAP eta Nexem, eta ni Nexemen naiz, eta zuzendaritza bakotsak norazpait behar du kotizatu beraz sindikat batean, ba nik biztan da kontra egiten dutela, gero gauza da ere, gure antolakuntza, nahiz eta diru iturriak desberdinak izan, gure sektoretan, badu zue, gure ibilmolde eta aurrekonduak, edo departamenduak emaiten dauzku, edo ARS eta departamenduak, biek, edo ARSak bak soilik. Benen gero antolakuntza eta erabaki guziak nazionalak dira, beraz, Parisen erabakitzen direnak, eta nexem nazional mailako sindikata bat da, FEAP bezala. Gauza da, gu ebaelkarte gisa ebe Euskal Herrian baiziko katuak gira, eta hemengo elkarte bat da, eta ez dugu Pariseko loturarik, Parisari begira loturarik, baizik eta lege aldetik, ez besterik. Baina ditugun beste elkarte potoloak, ez baita ezpada Euskal Herrian, Euskal Herrian badira oraino hainbat elkarte tipi, bertakoak, beharre, ez dakit noiz arte, baina hola da mementuan, baina hartzen bat dugu nazional mailako elkarteak, hartzen bat ditugu, nazional mailako elkarteak, hor animaleko elkarteak dira, animaleko potoloak, bosteun langile goitizkakoak, pentsa guk bat ditugu, goitama bost langile, pentsa bosteun langilez goitizkako elkarte baten buruzagitza bali maduzu, hor bat direla beste sosituri eta bon, beste kalapita zonbait. Benen gauza da, hori da, hor nazional mailako elkarte potoloek erantiko dute, eta gure ustez ez du bate honik edo kalte ginen dauku hasteko eskualde edo tokika gauden elkarte tipier, eta gero oroer ere elkarte potoloer tokian tokiko. Ordan hor, lorpen sozialen galtzearen beldura agertzen duzie, ostegun untan azkenean gaurko mobilizazioarekin? Bai, hori bera, eta orduan, biztanda langile sindikatek ez dutela, edo langile sindikatek eta deitzen dutela, beraz, biltzea untarat, ratxal untan, baina alderantziz, aldi untan, zuzendaritza edo, burutza sindikatek ez dutela deitzen. Baina nik goizuntan berean badut, nexamen biltzearen hausia vizioz, eta uste dut, kalapitatxo izain dela. Ordan, atxalde untako mobilizazioan ikusiko, berba ere hor jakingo dugu gehiago, eta horretaraziz, itzarmen kolektiboen urtze proiektu hori, ez dela oraingoa, COVID-a intzin, jada abiatua zen, ez? Bai, orduan hori nire duzu, erraiten den bezala erderaz, itxas sugea da. Badu, kasiko goi bat urte garrik asiatzea solastatzen hori buruz, zen eta ber publikoren zat, ber elkarte dinamikaren zat, etziren baita espada ber konbenioak baliatzen. Baina badu guai azken amak urteotan azkar gai hori asia dela diogatzen, eta biztanda hor azken bost urteetan gauza pixka bat erneago lan da, jakin behar da hori ere eldu dela, beraz, aizinetik, hori largoita behatzean eta largoita emeretzean, eta izan ziren legea mundiak, hospital, pazian, sante, territuar, izan baitzen, HPST, legeak, ospitaleak eta pixka bat mugiazi zituen, eta horren ondorioa da, gure sektorean, bai, pairatu beharko duguna, dudai gabe. Segur, beraz, hor da, biztanena horren kontra beti mobilizatzera deitzen duzu eta itzarmen kolektiboak arriskuan direla eta beraz gaurko mobilizazioan hori gehitzen duzu. Gehitzekoa da, atxalde untan, beraz, bietan eman aduzila itzordua Baionan. Jantzi beltzekin, naski, horren zer pasako da? Eriotzain... Eriotzaren simbolo zerbait ekarri naiz, parte batez, beden, edo beden, gauza ilun baten, egoera pixu batean bizi behira, eta jakin behar da ere, konbenio urtze hori gehi segiboren ez trinkatzeak, gure sektorea arrunta urtzena duela, eta hara, nigi gaur egun, baditut hainbat langile COVID-arekin dagotzinak, eta ez dugune hori harrapatzen horien ordezkatzeko. Eta maleruzki norek pairatzen du beharretan dauden pertsonek. Hara, sistema orokorra da, eta hara, ez dugu hola segitzen ahal, luza gabe ikusten dugu zaharretxetan gertatzen dena pribatuarekin, na irriskoa dugu ere, luza gabe, pribatuak ere ardezan, eta gure aktivitatea eta diru hori zergatik ez burtsan ere jokatzea, eta hori ezin onartezina da. Iñaki Zaldunbide, jamezala Eva Elkarteko zuzendaria gurekin ginoen horretaraziz, beraz, sarri dela, laugarren greba eguna eta ekintza eguna, bietan itzordua emana lanburtsatik abiatzeko, Baionan, mileskar gurekin egonik? Mileskar zuri, talazte arte.